Hoofdstuk 33 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 33 van boek 6. Ik meende, dacht hij verder, door koele bespiegelingen te zijn ingedrongen in de geheimen der natuur en het probleem van het menselijk leven tot zekere hoogte te hebben opgelost. Doen ook de wijsgeren niet zo met hun stelsels, en ziet men niet duidelijk in de onthulling van elke theorie enigszins de betekenis van het menselijk leven aangewezen, zoals de boer Fedor ze opvat. Zij komen er altijd minder of meer toe, maar dikwijls door een dubbelzinnige redenering. Laat ons eens overgelaten zijn aan onze rede, aan onze driften, zonder de kennis van onze Schepper, zonder het zedelijk besef van goed en kwaad. Welke uitkomst zouden wij verkrijgen? Men werpt soms zijn geloof overboord, omdat men er van verzadigd meent te zijn, en als de kinderen, die de waarde van hetgeen zij genieten, niet inzien, hunkert men naar iets nieuws, dat in valse glans schittert, en waarmede men zich toch niet voelen kan. Ik, een christen, opgevoed in het geloof, bevoorrecht met de weldaden van het christendom, zonder er het rechte besef van te hebben gehad. Ik heb getracht de essens van mijn leven te vernietigen, maar in de uren van lijden en smart heb ik tot hem geroepen, die de bron van alle licht en leven is, en ik hoop dat mijn gevaarlijke opstand tegen hem mij is vergeven. Nee, de rede heeft mij niets geleerd. Wat ik weet, is mij gegeven, is tevoorschijn gebracht uit het gemoed en door het geloof van het christendom. De kerk, hernam hij, zich omkerende en ziende naar een troep vee die naar de rivier ging. Kan ik waarlijk alles geloven wat de kerk leert? Vroeg hij zichzelf en kwam op een punt dat zijn verkregen rust enigszins verstoorde. En hij herinnerde zich de dogma's die hem zo vreemd hadden toegeschenen, de schepping, maar hoe verklaart zij het bestaan, de duivel, hoe wordt hierdoor het kwaad verklaard, de verlossing door het kruis en door boetedoeningen, de dogma's der kerken, dacht hij, leggen aan miljoenen menselijke wezens, die de aarde bevolken, jongen en ouden, boeren en keizers, geleerden en onwetenden, de verplichting op dezelfde begrippen te hebben, om er dat in- en uitwendig leven uit samen te stellen, dat alleen waard is beleefd te worden. Maar leven voor God, voor de waarheid, voor zijn ziel, dit is immers wat de stichter van het christendom heeft gewild. De grote waarheden door hem ons verkondigd staan boven de bijzondere dogma's der kerkgenootschappen. Ik wil slechts naar hem horen, door wie de Godheid tot de mensheid heeft gesproken. Op de rug gelegen beschouwde hij de hemel boven zich. Ik weet wel, dacht hij, dat dit de oneindige ruimte is, en niet een blauw gewelf, dat boven mij is uitgespannen, maar mijn oog dringt niet door dat schijnbaar rond gewelf. De blik van hem, die verder zag, moet zijn telescoop zijn. Lewin eindigde zijn overpeinzing. Hij hoorde een geheimzinnige stem, die zich blijmoedig verhief in zijn binnenste. Is dat waarlijk geloof? Vroeg hij zichzelf. Hoe dankbaar ben ik, mijn God, voor het licht, dat gij mij aanvankelijk hebt geschonken, na het ronddolen in nevels en duisternis. Einde van hoofdstuk 33 van boek 6.